Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vorig jaar is in de Rotterdamse haven 70.000 kilo cocaïne onderschept door politie en douane. Toch is dat maar een topje van de ijsberg. Misdaadjournalist Jan Meeuwis van NRC, die kent alle ins en outs en komt binnenkort met een podcast. Hij vertelt er zo over in de villa. Nu het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. Lopen op de vraag of de coronamaatregelen gaan veranderen. De huidige lockdown loopt tot en met vrijdag en het kabinet moet nog een beslissing nemen over wat er daarna gaat gebeuren. Onder meer ondernemers vinden de huidige maatregelen te streng en dringen aan op versoepelingen. Ze stellen onder meer dat veel mensen nu onnodig thuis zitten en dat veel bedrijven en instellingen daardoor in de problemen komen. Morgen komt het Outbreak Management Team weer bij elkaar om een advies aan het kabinet op te stellen. Het doel van de coronamaatregelen is onder meer om te voorkomen dat de druk op de ziekenhuizen te groot wordt. De drogisterijen hebben niet genoeg mondkapjes van type 2 op voorraad. Dit soort mondkapjes moet volgens het OMT de standaard worden op plekken waar mensen niet genoeg afstand kunnen houden. Als het OMT-advies door het kabinet wordt overgenomen, verwacht het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven dat ze snel zijn uitverkocht. Nou, die type 1 die is voldoende op voorraad, dus die kunnen de consumenten kopen. En de type 2, dat neemt er gauw een enkele weken in beslag voordat dat voldoende op voorraad in elke winkel is. Er is nu wel, maar als daar een run op komt, dan zal dat snel op zijn. Type 1 mondkapjes zijn dus wel op voorraad, maar die worden door het OMT nu afgeraden. Als de Omicron-variant van het coronavirus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, raakt zeker de helft van de Europeanen binnen 6 tot 8 weken besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Jan Paternotte wordt de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Hij is door de D66-Kamerleden unaniem gekozen. Bij de VVD blijft Sophie Hermans de Tweede Kamerfractie leiden. Zij was de afgelopen maanden al waarnemend voorzitter. Kohei Uchimura stopt met turnen. Hij heeft te veel last van blessures. De Japanner van 33 won 7 Olympische medailles, waarvan 3 gouden. En er staan ook 10 wereldtitels op zijn erelijst. Uchimura wordt gezien als de beste turner aller tijden. De voornamelijk Russische militairen die in Kazachstan zijn ingezet om de orde te herstellen gaan binnenkort weer weg. President Tokayev zegt dat zij hun taak hebben volbracht. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp was de inzet vooral om een signaal af te geven. De president van Kazachstan riep de hulp in van die troepen in een situatie waarin hij zelf niet kon vertrouwen op de loyaliteit van zijn eigen troepen en veiligheidsdiensten. Daarop is Rusland ingesprongen, heeft hulp aangeboden en gegeven. Nou ja, dat signaal is nu afgegeven. De situatie is nu naar verluid aan het verbeteren. En een langer verblijf van die troepen zou de positie van Turkije waarschijnlijk alleen maar compromitteren. Vorige week was Kazachstan in Centraal-Azië toneel van bloedige onlusten. Er vielen zeker 164 doden. Duizenden mensen zijn gearresteerd. De Turkse voetbalinternational Ahmet Çalik is omgekomen bij een verkeersongeluk. De centrale verdediger van 27 speelde 8 interlands en was ook basisspeler bij Konyaspor, dat tweede staat in de Turkse competitie. Çalik raakte volgens lokale media in de buurt van Ankara met zijn auto van de weg, waarna hij over de kop sloeg en overleed. Het weer, veel zon, later vanmiddag neemt de bewolking toe. Het wordt zo'n 4 graden. Vooral in het noorden en westen van het land valt vanavond lichte regen. De regen houdt in het zuidoosten tot morgenochtend aan. In de loop van de middag is het overal droog. En het wordt morgenmiddag 4 tot 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat 1 file op dit moment bij Amsterdam op de A10 West richting de A10 Zuid. Tussen de afritten Osdorp en Buitenveldert 4 kilometer. Door een spoedreparatie zijn 2 rijstroken dicht. En het kost je op dit moment een kwartiertje extra. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is Frits in de villa. We hebben de man met de stofjas er al op uitgestuurd met een paar rollen tochtstrips. Maar hij zat net nog in de kantine, zag ik, met een kop koffie en een gevulde koek. Dus warmen we ons maar aan een kopje hete thee. Sophie Verhoeven zit in de receptie van de villa, weggedoken in haar vliestrui. Sophie, ik zag het. Wie staat er op de gastenlijst voor het eerste uur? Ja. Bij mij zit misdaadjournalist Jan Meeuwst. Ons straks meer vertellen over Rotterdam als grote doorvoerhaven voor cocaïne, met de laatste cijfers daarbij. Ja, Jan, ik las vanochtend in de krant dat er wereldwijd een nijpend tekort is aan zeecontainers. En ook aan mensen die die zeecontainers moeten lossen. En ik dacht, ja, zit dat de cocaïnehandel eigenlijk niet nog meer in de weg dan politie en justitie? Nou, dat tekort aan containers, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met het onderbreken van allerlei goederenstromen door de coronacrisis. En gezien de grote hoeveelheden cocaïne die sinds het uitbreken van die crisis in Rotterdam zijn onderschept, krijg ik niet de indruk dat de internationale cocaïnemaffia last heeft van dat tekort. Nog zo'n vraag. Wie wordt de letterzetter van deze dinsdag? Ja, want dat spel spelen we natuurlijk ook weer. En u weet wat er aan het eind van de streep ligt. Als u het woord weet, dat is namelijk een prachtige villa VDB keukenschort. Ook te gebruiken in andere ruimtes van het huis. En het spel is eigenlijk heel simpel. U krijgt een aantal aanwijzingen gedurende deze uitzending. Een aantal letters worden weggegeven. Die vormen een woord. En dat is een woord uit het nieuwsaanbod van vandaag. En als u weet wat het woord is, onmiddellijk reageren. Sophie, de eerste letters. Makkelijk en heel makkelijk en overzichtelijk. Ik heb er twee weg te geven. Hier komen ze, de G en de I. De G en de I, dat zijn de eerste letters. Nou, als u het nu al weet, dan is dat een prijs op zich al waard. Maar probeer het maar of schrijf het vast op waar u kunt reageren. Villa VDB het omroepmax.nl voor een mailtje of reageer via de NPO Radio 1 app. Ja, die cocaïne, daar gaan we het eens over hebben. De cijfers waren duidelijk, hè, van de week. Vorig jaar is in de Rotterdamse haven meer dan 70.000 kilo cocaïne onderschept door politie en douane. Straatwaarde 5 miljard euro, moet ik zeggen. En de cijfers die komen dan van het Hit and Run Cargo Team. Een samenwerking is dat van alle opsporingsdiensten. En die zijn daar trots op. Maar is het niet het topje van de ijsberg? Misdaadjournalist Jan Meeuwis van NRC, die kent alle ins en outs, komt binnenkort ook met een podcast over dit onderwerp. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Die cijfers komen voor jou niet als een verrassing, hè? Nee. Iedereen die een beetje deze handel volgt, die ziet al jaren dat de hoeveelheid onderschepte cocaïne in de havens van Rotterdam, maar ook in Antwerpen, dat heel sterk gestegen is. Het is heel veel, maar het is dus niet alles. Er komt ook nog van alles door. Ja, daar gaat veel meer door. Ik heb mij laten vertellen dat voor Colombiaanse kartels 20% verlies door onderschepping of anderszins, dat als een acceptabel gegeven wil. Dat calculeren ze gewoon in? Dat calculeren ze in. Ja, het is een beetje hetzelfde als bij de Albert Heijn. Daar valt af en toe een fles wijn of een pot appelmoes of komt een netje mandarijnen tussen de schap terecht. Daar zit een bepaald percentage verlies in. Dat hoort erbij. Dat zit in de prijs verdisconteerd. Ja. En dat geldt voor de cocaïnesmokkel ook. Dat politie onderschept is een bedrijfsrisico. Die 70.000 kilo, laat dat eens die 20% dan al zijn. Dan is het dus gigantisch wat er allemaal nog doorkomt. Ja, daar komt dus. Dus als je dat gaat doorrekenen, dan kom je op ergens rond de 300.000 kilo wat alleen in Rotterdam er doorheen komt. En dan heb je de haven van Antwerpen, ook een bekend terrein voor in Nederland gewortelde criminele organisaties. Daar, nou ja, dan, dan vindt dan nog een verdubbeling plaats ongeveer. Dus het gaat om ontzettend grote hoeveelheden en ook dus om veel meer geld dan die 5 miljard. Is dat ook de reden dat die kook... Want als je een grammetje kook koopt, dat is volgens mij al jarenlang dezelfde prijs. Ja. Het wordt niet duurder en het wordt niet goedkoper. Nee, dus dat is een beetje... Heb ik van horen zeggen. Dat is bedrijfspolitiek. Ik ben ook geen gebruiker, maar je kan dat gewoon opzoeken. Een van de dingen die je ziet schommelen is dat op een gegeven moment de zuiverheid... Dus als cocaïne, zeg maar, voor de retailhandel, dus voor de mensen die het aan consumenten verkopen, als voor hen de cocaïne duurder wordt, dan zie je dat er meer versneden wordt met goedkope middelen. Maar eigenlijk zien we de afgelopen jaren dat grammetje in Nederland stabiel ongeveer 50 euro is. En dat de zuiverheid ergens tussen de 60% en 70% ligt. En ja, ondanks die grote onderscheppingen verandert dat eigenlijk niet. En dat suggereert dus een beetje dat die onderscheppingen, zeg maar, niet echt een impact hebben op de hoeveelheid die hier beschikbaar is. En alles wat dan via Rotterdam doorkomt, dat verdwijnt in Nederlandse neus? Nee, toch? Nee. Zoals Rotterdam, zeg maar, altijd al de mond van West-Europa is geweest. Hè? Dus wij vanuit daaruit gaan allerlei goederen naar Duitsland en naar de rest van het achterland in Europa. En dat is eigenlijk voor cocaïne niet anders. En je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld in de haven van Vlissingen, die ook weer heel nadrukkelijk gelinkt is, daar komt geloof ik 700 miljoen ton bananen. 700 miljoen kilo. 700 miljoen ton zou wel heel veel zijn. Maar 700 miljoen kilo bananen aan. Nou goed, dat zijn bananen voor heel Europa. Dus daar eten we met z'n allen van. Hoeveel hebben we er? 300 miljoen Europeanen of zo. En in zo'n doos zit ook wel eens een pak cocaïne. In zo'n doos zit ook wel eens cocaïne. Ja. En dat is dus eigenlijk voor hetzelfde distributie, voor hetzelfde achterland. Je zou zeggen, meer controleren nog. Ja, nou kijk, ik denk wel dat het zo is dat dat gebeurt. Kijk, dat controleren is heel ingewikkeld, want er komen ontzettend veel containers de haven binnen en daar zitten ook heel veel kwetsbare goederen. Dus verse producten, ananassen, bananen, avocado's, meloenen, ga zo maar door. Nou, dat kan allemaal niet te lang in die haven blijven staan. Die lijnen, die zijn echt gewoon, dat is allemaal heel strak georganiseerd. Anders bederft het. Dus op het moment dat je meer gaat controleren, dan betekent dat het langer duurt. En dat leidt dus tot allerlei problemen en impopulariteit van een haven. Dus de douane heeft dat anders georganiseerd. Zij maken risicoanalyses. Dus kijken op basis van allerlei criteria. Waar is het risico het grootst dat er bij die lading fruit of anderszins, dat daar misschien cocaïne bij zit. En op basis daarvan gaan ze controleren. Nou, dat heeft de afgelopen jaren, je moet zeggen dat dat beter is gaan werken. En tegelijkertijd zien we nu een reactie van smokkelaars. Want de afgelopen jaren zie je dat er steeds meer uithalers worden gesignaleerd op het haventerrein. Even uitleggen wat dat is. En een uithalen, dat zijn eigenlijk meestal jonge jongens. En die halen tassen cocaïne uit een container. Nou, van die hele grote transporten, 4000 kilo, dan heb je het dus over een aantal pallets. En die kan je er niet zomaar in en uitrijden. Maar een paar tassen, gewoon sporttassen met pak en beet 300, 400 kilo, die kan je eruit halen. Nou, wat doen ze nou aan de andere kant van de oceaan, ergens in Midden- of Zuid-Amerika? Daar gaan ze dus niet meer, zeg maar, daar gaan ze eigenlijk een beetje toevallig gewoon tassen in containers stoppen, zodat die risicoanalyse een stuk ingewikkelder wordt. En dus dat is eigenlijk een nieuwe strategie. Nou, vervolgens wordt dan is de kunst dan om die containers waar je die spullen instopt, dan heb je die nummers nodig en je hebt de plek nodig waar ze staan op dat immens grote haventerrein. Nou, die moeten zij dan verkrijgen. Dat gebeurt vaak via corruptie van medewerkers van al die distributiebedrijven die hierbij betrokken zijn. En dan moeten ze dat terrein op om daar die containers te vinden. Vaak worden dan die tassen verzameld in een lege container. En die wordt dan gevuld met enkele duizenden kilo's cocaïne van het terrein gereden. Maar dus die nieuwe methode, dit noemen ze ook wel de rip-off methode. Dus dat wordt eigenlijk een container wordt geript om. En dan wordt het zegel verbroken om die tassen erin te stoppen. Ergens in Colombia of in Amerika. En dan komt het naar Nederland en dan doen ze dat spelletje nog een keer. Jan Kamp is van de douane, is directeur Rotterdams Haven. Meneer Kamp, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ook niks nieuws voor u, hè, dit verhaal? Nee, en de heer Meeuwis heeft al een aardig inkijkje gegeven hoe de dingen gaan. Dus in die zin geen verrassende uitkomsten, ook dit jaar niet. Maar jullie hebben trots die cijfers gepresenteerd. Of althans, laat ik zien, dat speciale team dat ervoor is. Maar het is dus eigenlijk maar een storm in een glas water, als ik het goed begrijp. Ja, of een tipje van de ijsberg, denk ik. Hè. Dat is maar eens de vraag. Hè. Ik hoorde net de getallen voorbij komen. En eigenlijk is er niemand die het echt weet. Maar wij denken wel dat door deze hoeveelheid uit de markt te halen, toch de criminele organisaties wel wat nachtjes slecht geslapen hebben. En ruim 70 ton cocaïne uit de markt te halen, dat is toch best een forse hoeveelheid. En natuurlijk weten we ook dat er ook een deel gewoon niet gepakt wordt en wel doorgaat naar het achterland. Maar hoe frustrerend is dat? Nou, dat is niet frustrerend, omdat we niet alleen inzetten op het onderscheppen van de verdovende middelen aan zeg maar, de buitengrens van de Europese Unie, zoals in Rotterdam en in Antwerpen. Maar we proberen ook door contact in de bronlanden te leggen, ook nadrukkelijk daar een betere informatiepositie te creëren. En vergis u niet dat ook in die bronlanden al heel veel wordt tegengehouden. Dus wij hebben het hier over 70 ton en in Antwerpen was het 90 ton in 2021. Maar ook in Zuid-Amerika en de Midden-Amerika, daar worden ook tientallen tonnen al in beslag genomen. Dus niet alleen dat we hier in Nederland en in België de cocaïne in beslag nemen. Want ik zag inderdaad een cijfer van 2017, toen was het ruim 10.000 kilo kook. Nou ja, dus het afgelopen jaar 70.000, dat is al 7 keer zoveel wat jullie onderscheppen. Even gewoon een privévraagje, wat gebeurt er eigenlijk met al die drugs? Nou, zodra die, meestal wordt die door de douane aangetroffen. En dan schakelen wij vrij snel het harkteam in. Wat u al gezegd heeft, de combinatie van de opsporingsdiensten. En wij hebben een speciaal team dat direct naar de plek gaat waar we de drugs eigenlijk uit containers halen. Soms uit de dozen bananen, soms zit het in de container zelf verborgen. En zodra we daar alle ins en outs van weten, wordt de verdovende middelen gewogen, bemonsterd. Maar je moet uiteindelijk nog vast laten stellen dat het echt cocaïne is. En vandaar wordt het eigenlijk zo snel mogelijk vernietigd. Ja. Dus dat is geen partij die daar dagen blijft staan. Dat is eigenlijk een kwestie van uren voordat het uiteindelijk ook heel snel in de verbrandingsoven ligt. Nou horen we van Jan Meeuwis dus ook dat die criminelen toch ook weer andere methoden op nahouden. Nou ja, die uithalen ze, net uitgebreid uitgelegd. Ja, daar moet u dan ook weer op inspelen. Hebt u genoeg mensen en middelen om dat te doen? Nou, het is soms erg druk. Hè. We hebben vorig jaar een periode gehad dat we in een hele korte periode tientallen uithalers en soms dezelfde uithalers meerdere keren hebben moeten aanhouden. Dus soms is het wel even spannend. Over het algemeen kunnen we met de mensen die we nu inzetten behoorlijk veel afvangen. Maar daar waar het nodig is, breiden we ook uit. Dus we hebben kort geleden ook nog weer vanuit de douaneperspectief althans een uitbreiding van het harkteam. Wij leveren daar mensen aan. Het team bijzondere bijstand, dat vooral die cocaïne moet opruimen, zeg maar. Daar hebben we een uitbreiding voorzien. En daarnaast zetten we allerlei technologie in om het ook wat makkelijker te maken. We hebben 250 camera's bijvoorbeeld in de hele Rotterdamse haven staan, waar we 24 uur per dag de beelden uitkijken om te kijken of er rare dingen gebeuren. Ja. En dan kun je heel snel opvolgen. Dus je hoeft niet overal met heel veel menskracht altijd te zijn. Je kunt ook slimmere technologie inzetten. Dank voor uw reactie. Jan Kampers, dat werkt dus bij de douane als directeur Rotterdamse Haven. Terug naar Jan Meeuwis van NRC. Nogmaals, jij komt met een podcast. Gaan we zo nog wel heel even over hebben. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen van, ja, die war on drugs, die hebben we sowieso al verloren. Geef het gewoon allemaal maar vrij. Dan haal je de wind uit de zeilen van die criminelen. Nou, dat lijkt me wat korter de bocht. Ik heb zelf een paar tienerzoons. En om die nou grammetjes cocaïne of heroïne bij de kruidvat te laten kopen, dat lijkt mij geen goed idee. Maar aan de andere kant moet je ook vaststellen dat, zeg maar, met repressie gaan we dit probleem niet oplossen. Dus ik denk wel dat we een fundamenteel debat nodig hebben als westerse samenleving. Dus niet alleen Nederland, want Nederland is ook maar een eilandje in deze, maar over de vraag, ja, hoe gaan we hiermee om? Want verbieden sec, dat hebben we, dat zien we nu eigenlijk al 50 jaar. Dat biedt geen oplossing. En dat geldt, dat heeft niet gegolden voor cannabis. En dat geldt niet voor cocaïne of ecstasy. Maar dat is wel een ontzettend complex debat. Al was het maar omdat het idee is dat het allemaal vrijgeeft. Kijk, je hebt hier natuurlijk een markt waar mensen ontzettend veel geld verdienen. En het idee dat wij straks met elkaar zeggen, nou weet je, geef het maar vrij. Het idee dat dan die mensen dan zeggen, oké, dan stoppen wij met geld verdienen. Dat is natuurlijk ook een illusie. Dus het is echt ingewikkelder dan zeg maar met één grote pennenstreek de ene kant of de andere kant. En daar weet jij ook alles van die mensen? Want dan kom ik op die podcastserie. Eind januari is die beschikbaar bij NRC. Deel 2 eigenlijk van de serie Cocaïnekoorts. Ja. Waar gaat deze serie over? Deze serie gaat... De hoofdpersoon in het verhaal is een man die we kennen als Piet Costa. Hij is... In het voorjaar van 2020 aangehouden. Hij wordt door de politie beschuldigd van gezien als de opdrachtgever van de martelcontainer die vorig jaar in Brabant in Wouwse Plantage is gevonden. Hij is eigenlijk een man die de afgelopen het tweede decennium van deze eeuw, zeg maar die enorme golf van groei van cocaïne die stroom naar Nederland is gekomen. Hij is eigenlijk een van de mensen die op die golf heeft meegesurfd en daar gewoon actief in is geweest. En in het wereldje wordt gezien als een van de invloedrijke Nederlandse drugsmokkelaars. Maar hij zit wel vast, hè? Hij zit vast en daar loopt nu een drugszaak. Die loopt op dit moment in Rotterdam tegen hem. En eind januari begint ook die zaak rond die martelcontainer. Ja. Woensdag 26 januari, dan komt deel 2 van die NRC-podcastserie online. Cocaïnekoorts dus gemaakt door Else van Driel en Jan Meeuwis. Dan, dankjewel. Graag gedaan. Momentje Motown uit 1964, The Temptations en My Girl. Tot 3:30. Met nu nieuws van de NOS, de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, die kan nog niet zeggen of de coronamaatregelen worden aangepast. Kuipers werd vandaag bijgepraat, onder meer door de voorzitter van het OMT, Jaap van Dissel. De lockdown is natuurlijk al een tijdje bezig. Toch durfde Kuipers na afloop nog geen belofte te doen over het einde. Nou, daar gaan we de komende dagen verder over praten. Dat het nu even gaat van wat is de stand van zaken nu. Het OMT komt morgen bij elkaar, zal aanvullend met een advies komen. En dan zitten we daarover donderdag opnieuw te praten. Een van de zaken die natuurlijk mensen enorm bezighouden is die quarantaine. Omicron is minder ziekmakend. Is het dan wel nog nodig om steeds 10 dagen in quarantaine te gaan? Dat zorgt er ook voor dat mensen die kunnen werken niet naar buiten kunnen. Dus vragen waar je dan aan kunt denken is welke maatregelen, hoe effectief zijn ze? En ook, hoe lang is een quarantaine nodig? Nou ja, ook dat is een van de zaken waar een OMT natuurlijk naar kijkt. Ja, maar dat antwoord, dat blijft u ons nog even schuldig. Ja, dat kan ik nu niet geven. Maar komt dan wel... Ik heb het ook nog niet gehad, hoor, voor de duidelijkheid. Okay. Dus ik kan er ook niks over zeggen. Ja. Maar je kunt je voorstellen dat mensen er wel echt op zitten te wachten. En die willen dat wel heel snel weten. Ja. Gaan we dat snel weten? Ik hoop het. Ik hoop het. Kijk, langzamerhand, het is ook met een nieuwe variant is het ook weer opnieuw leren. Kijk, hoe ziekmakend, hoeveel mensen hebben dan vervolgens ook hulp nodig? En hoe lang blijf je besmettelijk? Ook in relatie tot eventueel je vaccinatie en je boosterstatus. Ja. Nou, straks komt vandaag het bericht vanuit Spanje. Die willen het gaan behandelen als een gewone griep. Ja. En dus ook op die manier kijken naar maatregelen die ze moeten nemen. Is dat niet de route die wij in moeten innemen? Ja, wat al langer deed en wat opnieuw Jaap van Dissel ook nu heeft laten zien... is gewoon een goede vergelijking met een hele ris aan andere landen. In relatie tot bijvoorbeeld het aantal besmettingen... het aantal mensen wat dan ziekenhuishulp nodig heeft... en ook in relatie tot de maatregelen die zijn. Nou, en een van de lessen die daar wel uit naar voren kwam nu opnieuw... is dat in een aantal andere Europese landen... bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames ontzettend hoog is. En dat ook het aantal besmettelijke personen... en daarmee mensen in quarantaine ontzettend hoog is. En dat, en u leest de verhalen zelf ook op sommige plekken... niet alleen in Europa, maar bijvoorbeeld ook in Noord-Amerika... ook echt ontwrichtend werkt. Maar dat klinkt bijna alsof het een onverantwoord risico is... om minder maatregelen te nemen. Nou, laten we er even niet op vooruit lopen. Ik snap de vraag, maar wat we echt doen is eerst een OMT-advies... en dan opnieuw bespreken. Het enige wat we nu gedaan hebben is een update krijgen van Van Dissel... met betrekking tot waar staan we nu. Bent u wel weer van plan om een persconferentie te houden... zoals dat in het verleden ook gegaan? Ook daar komen we nog op terug. Met excuus dat ik de vraag dan... we moeten zeker... Dat moet gecommuniceerd worden. En ook even, dat is het onderwerp van gesprek. Wat is nou de meest optimale manier? Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers... in gesprek met NOS-verslaggever Lars Geert. Sophie, deze gaan we aanvragen bij de dienstdoende DJ komend weekend. Een nieuw liedje van Louisa Rose Allen, beter bekend als Foxes. Het is een zangeres uit Engeland. Zij komt uit Southampton. Woont tegenwoordig in Londen en ze heeft die artiestennaam Foxes genomen... om verwarring met Lily Allen te voorkomen. Over exact een maand verschijnt het nieuwe album van Foxes. The Kick heet dat en daarvan nu Absolute. Feeling Taxes, absoluut. Dat is het liedje. Sophie, we gooien er een paar letters uit, dacht ik. Ja, we doen er eentje. Okay. De letter N. Dan hebben we dus drie nu. De G, de I en de N. Ja, klopt. Als u het weet, mag u het zeggen op villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. NPO Radio 1. Is het nu 2:30, de hoofdpunten van het nieuws, Gert Kluk. De kruidenpreparaten Shambhala en Open Up mogen niet meer worden verkocht en mensen moeten ze ook niet meer gebruiken. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bepaald na onderzoek. De preparaten werken hallucinerend en kunnen verlammingen veroorzaken. Radiopresentator Giel Beelen maakt reclame voor Shambhala dat hij in zijn eigen webshop verkocht. Het kruidenpreparaat zou de gebruiker volgens Beelen helpen om zijn innerlijke zelf te vinden. Als de Omicron-variant van het coronavirus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, raakt zeker de helft van de Europeanen binnen 6 tot 8 weken besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In de eerste week van januari werden meer dan 7 miljoen nieuwe besmettingen vastgesteld in Europa. De WHO spreekt van een ongekend aantal. En de voornamelijk Russische militairen die in Kazachstan zijn ingezet om de orde te herstellen, gaan binnenkort weer weg, zegt president Tokayev. Vorige week was het land toneel van bloedige onlusten. Het lijkt erop dat die mede het gevolg waren van een machtsstrijd aan de top. Dan verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, er staat een file op de A10, de ring van Amsterdam, aan de zuidkant daar, wanneer je vanuit Schiphol onderweg bent naar knooppunt Amstel. Voor Amsterdam Buitenveldert zijn namelijk 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. Houd daar rekening met 4 kilometer langzaam rijdend verkeer en ongeveer 5 minuten vertraging. Tijd voor toen. Terug naar 11 januari 1998. Ja, vandaag gaat het over een gebeurtenis waarvan u misschien nog wel precies weet waar u was op het moment suprême. Raymond van Barneveld met 3 darts voor de wereldtitel. We gaan meetellen. Triple 20. Hij hoort hem. 20. 2 pijlen. 2 darts voor dubbel 8. Dubbel 8. Oh. Nog eentje. Ja. Daar is hij. Ja. Raymond van Barneveld is wereldkampioen. Helemaal gek hier. De mooiste dag in mijn leven. Dit is echt de mooiste, de grootste, de beste die er is. Voor een jongen die de hele dag op de postfiets zit, is het toch een weugeltje, zoiets bereikt in de wereld. Raymond van Barneveld, Barney in de dartswereld, keerde vanochtend terug op Schiphol. Hij vertrok als postbode met een hobby, hij keerde terug als held met een beker. 11 januari 1998, vandaag dus 24 jaar geleden, schreef Raymond van Barneveld historie. Hij was de eerste Nederlander en ook de eerste niet-Brit die de officieuze wereldtitel darts won, beter bekend als de Embassy. RTL Darts-verslaggever Arjen van der Giezen die was erbij, toen nog als verslaggever van Hart van Nederland. Arjen, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Wat is het eerste waar jij aan terugdenkt als je dit hoort opnieuw? Kippenvel. Een en al kippenvel. Net over mijn hele lijf. Je liet het fragment horen van Albert Manting in de laatste, pak een beet 5 seconden van de wedstrijd, dat hij eerst een pijl mist op dubbel 8 en vervolgens die dubbel 8 erin gooit. En het betekende zoveel voor Raymond, omdat hij was postbode. En hij kon eigenlijk niet veel anders dan post bezorgen. En zelfs daar had hij eigenlijk geen zin in. Maar er was één ding wat hij wel heel erg goed kon, en dat was darten. Ja. En dat hij toen wereldkampioen werd, ja, dat was het begin van een droom die eindigde met een professionele carrière. En dat was toen wel al duidelijk. Zijn even terug naar die tijd. Hè? Want het darts, ja, dat was natuurlijk in een klein clubje was dat wel bekend en ook wel populair. Maar een grote tv-sport was het toen nog helemaal niet. Nee. En het begon eigenlijk voor mij in 1995. Toen zag ik op de BBC hoe Richie Burnett in de finale van dezelfde Embassy won van Raymond van Barneveld. En een paar weken later, ik studeerde toen nog journalistiek in Tilburg. En een paar weken later kwam de café-eigenaar van Bed Kolen in Tilburg, Max Zoontjes, kwam naar me toe en zegt: Arjan, binnenkort heb ik echt iets geweldigs hier in deze zaal. Want dan hebben we de rematch van die finale, Richie Burnett tegen Raymond van Barneveld. Ik zei, nee, dat meen je niet. Ja, echt waar. Nou, ik schreef toen destijds al voor het toenmalige Nieuwsblad, inmiddels Brabants Dagblad. En mijn chef zei van, nou weet je wat, ga er maar een pagina groot verhaal van maken. Dus toen ontmoette ik Raymond van Barneveld en Richie Burnett voor de eerste keer. En er was meteen een enorm goede klik. En toen ik dus een paar jaar later zat te kijken naar die wedstrijd in de tweede ronde, toen die van Andy Fordham won. En toen dacht ik van, ja, hier moeten we iets mee gaan doen als Hart van Nederland zijnde. En ik heb toen de eindredacteur gevraagd van, joh, vind je het goed als we daar naartoe gaan? Nou, SBS deed niet zoveel buiten de grenzen destijds. Maar vooruit, doe maar. Kan best een leuk verhaal zijn. En cameraman Paul Obrink meegenomen en er naartoe gereden op een vrijdag. Ja, en dat je daar aankomt en dan op legendarische grond en de indrukken die je opdoet, echt van het eerste tot het laatste moment gewoon kippenvel. Niet normaal. Zeg maar, eigenlijk dankzij jou kijken we dus nu met z'n miljoenen tegelijk naar darten, begrijp ik. Nou, dankzij mij. Het is leuk geweest om destijds als eerste daar te zijn en een reportage te maken voor Hart van Nederland. Maar het is dankzij SBS wat erin is gesprongen. En de keuze, de gok heeft gewaagd van, goh, gaan we iets doen met darten? En zij hebben het uiteindelijk opgepakt. En gelukkig maar, het is enorm groot geworden. En dankzij als eerste natuurlijk Remo van Barneveld. Ja. Want hij was de man die succes aan succes reeg. En het jaar daarna was natuurlijk nog groter. Ja, maar toen won hij opnieuw die MVC. Ja, kijk, in het eerste jaar in 98, dat was zeg maar de doorbraak voor aardig wat mensen in Nederland. Toen keken er 1,1 miljoen kijkers. Alleen het jaar erop hadden we meer dan 4 miljoen mensen. En dat was echt de doorbraak bij het echt grote publiek. En toen ontstond er ook echt een Barney Mania. He, toen konden de dartborden, de pijlen, die konden niet meer aangesleept worden. Dartshops als paddenstoelen vlogen ze uit de grond. Iedereen wilde er iets mee doen. Iedereen hing thuis een bord op. Ja, dat werd echt een complete hype. En dat is echt volledig toe te schrijven aan Remo van Barneveld. Wat grappig is, want het is nog niet zo lang geleden was het WK. Een paar weken geleden. Daar was hij ook. Hij lag er trouwens in de tweede ronde uit. Maar hij is razend populair nog altijd. Hoe verklaar je dat? Hij is, ik denk zelfs nog meer populair in het Verenigd Koninkrijk dan dat hij in Nederland is. En in Nederland toch ook regelmatig verguist. Omdat we weten allemaal dat Raymond een erg slecht tegen zijn verlies kan. Daar kan hij heel slecht tegen. Dat tekent hem ook wel als sporter, vind ik. En in Groot-Brittannië krijgen ze dat allemaal niet mee. Daar worden verliezers niet geïnterviewd na een wedstrijd. En in Groot-Brittannië is hij gewoon een enorme held. Omdat hij heel makkelijke teksten heeft om te zingen. Namelijk Barney Army, Barney Army. En die Engelsen vinden hem gewoon echt helemaal geweldig. En dat merk je dus in die Premier Leagues bijvoorbeeld. Dat we Ierland, Noord-Ierland, Wales, Schotland. Nou, alles afreizen. Ja, hij is echt mateloos populair. Ja. Nog steeds. Ja, dus die dubbel acht, daar begon het allemaal mee. Toen met dat darten, daarmee zette hij het darten voor Nederland op de kaart. Het heeft zijn leven ook totaal veranderd natuurlijk. Totaal. Hij was postbode en opeens kon hij zijn droom vervullen om professioneel darter te worden. Hij kreeg in 1999, sloot hij een contract met een bedrijf met brandstof voor 1 miljoen gulden destijds, een contract voor 3 jaar. Nou, dat was natuurlijk ongehoord, echt ongehoord in het darts. Een contract van 1 miljoen voor 3 jaar. En hij kon prof worden, hij kreeg een manager, het werd allemaal veel professioneler aangepakt. Ja, en sindsdien is hij alleen maar eigenlijk doorgegroeid als professional. En heeft hij echt een fantastische carrière erop zitten. 4 keer gewonnen, die embassy. Vraag is hij er volgend jaar weer bij? Of gaat hij nu echt met dartspensioen? Wat denk jij? Nou, ik denk dat hij er volgend jaar weer bij is. Toch wel? Ik denk dat hij gewoon weer bij is. Natuurlijk, de nederlaag laatst tegen Rob Cross heeft enorm veel pijn gedaan. Ik ken hem wel een beetje. En ik zeg gewoon keihard dat hij er volgend jaar weer bij is. En die jongens die nu allemaal actief zijn en het goed doen, Michael van Gerwen bijvoorbeeld, die hadden nooit bestaan zonder Raymond van Barneveld, kan je dat zeggen? Nou, dat denk ik wel inderdaad, ja. Want kijk, hij bracht de darts bij de mensen thuis in de huiskamer. En hij zorgde voor die hype. En hij zorgde ervoor dat heel veel jonge gastjes het op tv zagen en dachten, hey, zo'n dartbord, dat ga ik ook eens proberen. Kijk, en natuurlijk heb je duizenden van die gastjes die proberen het en die merken al snel van, ja, ik kan het niet zo goed. Maar er zijn er ook bij die het wel goed kunnen. En sterker nog, er waren er ook een paar bij die het extreem goed konden. Kijk, en daar was Michael van Gerwen, was er bijvoorbeeld eentje van. En Jelle Klaassen, ook zo iemand. Weet je, jonge darters die zijn gaan darten vanwege Raymond van Barneveld. Omdat het dankzij hem op tv kwam. Dankjewel voor het verhaal, Arjan. Arjan van der Gies is dartsverslaggever van RTL. Meer van dit soort historische wistudatjes vindt u op de website van maxvandaag.nl. En dit liedje stond 24 jaar geleden in de Nederlandse hitparade toen Barney aan het darten was. Robbie Williams. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Angels. Nieuws van de NOS dan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die heeft het onderzoek naar het kruidenmiddel Shambhala afgerond. U weet misschien wel, dat middel werd vorig jaar aangeprezen door Giel Beelen. Conclusie, het middel is gevaarlijk en consumenten kunnen het beter niet gebruiken, zegt de NVWA. En dat geldt ook voor een soort gelijkmiddel met de naam Open Up. Aan de telefoon is Kees de Heer, hoofd voedselveiligheid van die NVWA. Meneer de Heer, goedemiddag. Goedemiddag. En wat voor gevaar leveren deze kruidenmiddelen op dan? Nou, deze kruidenmiddelen bevatten stoffen die effecten kunnen hebben op het centrale zenuwstelsel. Dat kan leiden tot verschillende effecten. Bij lagere doseringen pupilverwijding, lage bloeddruk bijvoorbeeld. Maar bij hogere doseringen kunnen ook misselijkheid en braken voorkomen. Maar ook zelf ook ernstiger. Zoals coördinatiestoornissen, slecht zicht of verlammingen. Dus ook, want zij zeggen 3 druppels per dag is voldoende. Ook als je dat doet, is het nog steeds gevaarlijk. Dan zijn effecten niet uit te sluiten. Wat moeten mensen doen die producten in huis hebben nu? Nou, mocht je van plan zijn om het te gaan kopen, doe dat dus vooral niet. We adviseren om dat niet te doen. Maar mocht je het in het huis hebben, gebruik het niet, zou ik zeggen. Mocht je het wel gebruik hebben en bijwerkingen hebben ervaren, dan is het verstandig om een arts te raadplegen. En de claim is, het zou helpen om je innerlijke zelf te vinden. Dat is flauwekul, zegt u? Ja, ik weet niet precies wat innerlijke zelf is, maar wij staan voor de voedselveiligheid. En wij treden op als er producten in de handel zijn die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor de gezondheid. En dat doen we op basis van de feiten. We hebben deze producten onderzocht. En uit de samenstelling blijkt dat daar stoffen in zitten waarvan bekend is dat ze deze effecten hebben. En dan kunnen we niet anders dan optreden. En is het zo dat u alleen maar kunt waarschuwen? Of kunt u ook nog iets meer dan alleen maar waarschuwen? En laten we zeggen, de mensen die dit aanprijzen of op de markt brengen, achter de broek zitten? Nou, hetgeen wat gedaan is, is dat de personen of de bedrijven die deze producten in de handel hebben gebracht, die hebben van ons een bezoek gekregen en die zijn gesommeerd om de producten uit de handel te halen en de verkoop te stoppen. En daarnaast is hen gevraagd de publiek te waarschuwen. En die publieke waarschuwing hebben wij natuurlijk overgenomen via onze eigen communicatiekanalen. Dank voor uw toelichting. Kees de Heer is dat hoofd voedselveiligheid van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Jurgen van den Berg, Villa. Het grote inwerken is begonnen voor de ministers en staatssecretarissen van het kabinet Rutte 4. Een van de hoofdpijndossiers heeft nu een eigen minister en dat is de minister voor Natuur en Stikstof. Het is Christiane van der Wal van de VVD en zij mag de grote problemen in dit dossier proberen op te lossen. Stikstof. Je ziet het niet, je ruikt het niet en toch hebben we het er al bijna 2 jaar over. Leven is per definitie uitstoot van alles. We zien wat kruiskruid, we zien de eerste bramen verschijnen. Dat zijn soorten die van nature hier niet thuis horen. Dit is hele schrale grond, daar hebben ze niks te zoeken. De maximum snelheid wordt 100 km per uur. En iedereen zal water bij de wijk moeten doen. Op dit moment lijkt het erop dat alleen de agrarische sector het probleem op kan lossen en het probleem is. En we horen dat de nieuwe ministersploeg zich aan het inwerken is. Ook de staatssecretarissen. Nou, die minister voor Natuur en Stikstof moet nu de radio even aanzetten. Want we gaan haar gewoon even een beetje helpen met zich voor te bereiden. Want dat doen we met Jan-Willem Eresman. Is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid en Stikstof-expert. Meneer Eresman, goedemiddag. Goedemiddag. Want die hete aardappel is natuurlijk heel lang doorgeschoven, hè, naar een nieuw kabinet. Nou ja, de vorming daarvan, dat weten we, dat heeft een jaar op zich laten wachten. Bovendien waren we in Nederland druk met corona. Maar de problemen zijn uiteraard niet weg. Kunt u dat probleem eens in een paar zinnen schetsen? Ja, het is een best moeilijk probleem. Maar het heeft alles te maken met de bescherming van de natuur. De natuur is kwetsbaar. En als daar te veel stikstof in komt, dan gebeurt er eigenlijk precies hetzelfde als wat er in de landbouw gebeurt. Dan wordt het overwoekerd. De biodiversiteit gaat verloren, de zeldzame planten. En omdat het bijdraagt aan de verzuring van bodem, spoelen allerlei voedingsstoffen uit. En ook daardoor wordt de natuur aangetast. En de Raad van State heeft in 2019 uitspraak gedaan dat het stikstofbeleid wat tot dat moment gold, de programmatische aanpak stikstof, dat dat onvoldoende was om die natuur te beschermen in Nederland. En sindsdien is het probleem. En intussen is er nog een commissie Remkes overheen gegaan. Die heeft gezegd, eigenlijk is er te weinig gedaan. Er is ook nog een keiharde Europese maatregel die zegt dat we dit moeten doen. Ja, dat klopt. Wij zijn gehouden aan de vogel- en habitatrichtlijn. Daarin staat eigenlijk het woord stikstof niet. Hè. Er staat het woord instandhoudingsdoelstellingen van de natuur. Die moeten we in stand houden. We hebben daarvoor 162 gebieden in Nederland aangewezen. Iedereen heeft dat in Europa gedaan. En die hebben we te beschermen. En aangezien stikstof een belangrijke effect heeft op die natuur, moeten we zorgen dat die stikstof vermindert. Dus daar zijn we aan gehouden om dat te realiseren. Nou, is die minister voor Natuur en Stikstof, die valt onder het ministerie van Landbouw. Wat voor boodschap is dat richting de boeren? Nou, richting de boeren is het in ieder geval dat het belangrijk dossier is en dat het specifieke aandacht van de minister krijgt om daar ook stappen in te maken. Dat is nog niet de juiste boodschap naar de boeren die ik het liefst zou willen communiceren. En welke boodschap is dat? Nou ja, kijk, het ontbreekt op dit moment een beetje aan vertrouwen ten opzichte van de overheid en de boeren. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat het al lang zeurt. Hè. Het duurt al heel lang voordat er echt iets gebeurt. En het tweede is dat de boeren al lang geconfronteerd worden met steeds nieuwe, andere maatregelen. Dan moeten ze dit weer doen, dan moeten ze dat weer doen. En zij willen gewoon duidelijkheid voor de lange termijn hebben. Dus de boodschap zou zijn, ik zou graag vanuit het stikstofdossier willen werken samen met jullie aan oplossingen. Om te zorgen dat jullie een lange termijn toekomst hebben. Ik heb een budget, een behoorlijk budget. Ik heb doelstellingen, maar ik ben ook bereid jullie te helpen om een duurzame toekomst te ontwikkelen. En wat is wat moet mevrouw van der Wal wat u betreft dan zo snel mogelijk doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat er duidelijkheid komt over wat zijn nou de lange termijn doelen voor gebieden. En eigenlijk op bedrijfsniveau. Zodanig dat die boeren weten welke opgave heb ik, wat moet ik in 2030 realiseren en in 2050. Want er is nu wel een doelstelling in het coalitieakkoord. Die zegt 50% stikstofemissie reduceren. Alle sectoren, niet alleen de landbouw. Alle sectoren, ook fossiele brandstoffen, verkeer, luchtvaart. Ja. Maar voor de boeren zij hebben een lange termijn planning nodig. Je investeert bijvoorbeeld in een stal en dat doe je niet voor 10 jaar, dat doe je voor 20, misschien wel 30 jaar. Dus, en iedereen is best wel bereid om te investeren en mee te werken, maar dan moet je wel weten waarvoor doe je dat dan? En waar je aan toe bent. Waar je aan toe bent, inderdaad. Is het zo dat het ei van Columbus in dit geval op Schiermonnikoog ligt? Nou, we hebben daar denk ik wel een mooi voorbeeld laten zien hoe dat in de praktijk zou kunnen uitpakken. Vertel eens. Ja. Nou, Schiermonnikoog kent 7 melkveehouders. Meer boeren zijn er niet op het eiland. Het is een mooi afgesloten geheel. Die zit in een polder. Als je op de boot aankomt, dan zie je, kom je eigenlijk ook binnen die polder. Er zitten 7 melkveehouders. Vrij intensief tot nog toe. Maar er ligt ook een van de belangrijkste natuurgebieden naast. Ja. En er zit een fietspad tussen het Nationaal Park en de boeren. En die boeren die hebben dus een behoorlijke bijdrage aan de stikstofbelasting in dat gebied. En dus ook de effecten die je daarin ziet. En de provincie heeft 8 jaar geleden hebben ze de opdracht gegeven, jullie moeten 20% van jullie emissies reduceren. Toen hebben de boeren gevraagd van ja, maar kunnen we dat dan niet zelf een plan voor maken? Toen hebben de provincie gezegd dat is goed. Maar als dat plan niet lukt, dan kopen wij 1 bedrijf op en 30 hectare grond en het zetten we om naar de natuur. Nou, dat is het moment geweest dat de boeren aan de slag zijn gegaan. En om een lang verhaal kort te maken. Wat heeft dat opgeleverd? Nou, ze hebben nu een eigen kaasmerk opgestart. Ze hebben 38% van hun vee weggedaan. Wat dus meer stikstof reduceert dan de opgave van de provincie. Alle 7 boeren zijn er nog en ze hebben een toekomst. Nou, dat zou een model zijn waar je mee aan de slag zou kunnen gaan in alle gebieden waar de belasting te hoog is. Even naar Alex Datema, is melkveehouder in Groningen, projectleider van die proef op Schiermonnikoog. Meneer Datema, goedemiddag. Goedemiddag. Dit verhaal klinkt te mooi om waar te zijn wat meneer Eriksman vertelt. Was het ook allemaal zo makkelijk? Nou, het was zeker niet zo makkelijk, want Jan-Willem Eriksman zegt niet voor niks dat dat 8 jaar geleden begonnen is. En de handtekeningen zijn afgelopen, zeg maar, net de vorige herfst gezet. Dus het is wel een periode van 7 jaar geduurd, zeg maar, om dat hele traject, hè, waar boeren de keuze moesten maken van, ja, hoeveel koeien ga ik uiteindelijk melken? Hè? Welk perspectief zie ik voor mijn bedrijf in de toekomst? En welk aantal koeien hoort erbij? Welk verdienmodel hoort erbij? Ja, dat was best een lastig traject, ook omdat we eigenlijk alles wat we nodig hadden aan instrumenten nog samen met de provincie en met het ministerie van LNV moesten ontwikkelen. Ja, maar goed, wat ik hier wel hoor, en dat hoor ik ook de boeren steeds zeggen, ook als er weer protesten zijn, doe het nou met ons en niet over ons hoofd heen. En dat is hier op Schier dus eigenlijk echt gebeurd. Ja, en dat is denk ik ook de kracht van dit voorbeeld, hè, dat de provincie ook gezegd heeft, die heeft ook zijn nek uitgestoken, hè, van goh, wij hebben een doelstelling, maar als jullie denken dat jullie die doelstelling op een andere en betere manier kunnen bereiken, dan zijn wij bereid het geld dat wij eigenlijk beschikbaar hadden om zeg maar onze maatregelen te treffen, dat geld is ook beschikbaar voor jullie om dan jullie maatregelen te treffen. Nou, en daarmee hebben ze eigenlijk de boeren ook, zeg maar, uitgedaagd om met een goed plan te komen. Ja. En dat hebben ze gedaan. Maar goed, nou zei Eriksman natuurlijk wel, en ik ken Schiermonnikoog ook goed, dat is een overzichtelijk eiland, je kan het gewoon in een halve middag rondlopen natuurlijk. 7 boeren, dat is allemaal te doen, denk ik dan. Maar kun je dat 1-op-1 ook verplaatsen naar het vasteland? Nou, niet 1-op-1, maar de systematiek wel. Ik bedoel, het unieke, hè, wat ze op Schiermonnikoog doen, met nu zelf kaas gaan maken met de naam Schier. Schiermonnikoog, wat al een naam is op zich, eigenlijk al een merk is. Ja, dat kun je niet lukraak in ieder gebied in Nederland doen. Maar, zeg maar, de boeren uitdagen en ook, zeg maar, perspectief bieden van goh, als jullie zelf een betere oplossing hebben bedacht of kunnen bedenken dan wij kunnen als overheid, dan geven we daar ruimte voor. En dan ondersteunen we jullie ook in dat traject en dan helpen we daar ook bij om dat te realiseren. Ik denk dat dat in heel veel gebieden van toepassing is. Dat ook heel veel boeren daar bereid zijn om daar aan mee te werken. Wat zou u, de minister luistert namelijk, weet ik toevallig, wat zou u tegen de nieuwe minister willen zeggen? Nou, ik zou vooral willen zeggen, heb vertrouwen in de denkkracht, in de innovatiekracht van de sector. Ja, en dat hebben we in het verleden altijd laten zien. Dus als de landbouw weet, zeg maar, waar we over 10 jaar moeten staan, dan kunnen we best zorgen dat we daar over 10 jaar staan. Maar dan moet het wel het doel hetzelfde blijven in die 10 jaar. Dan moet dan niet iedere 2 jaar dat doel weer veranderd worden. En dan kunnen we daaraan werken. Maar daar hebben we wel ook, zeg maar, ja, ondersteuning bij nodig vanuit de overheid. En ondersteuning, dat gaat over instrumenten en over wetgeving, maar ook over geld. Mevrouw van der Wal kan aan de slag. En moet in ieder geval eens kijken naar wat er op Schiermonnikoog is gebeurd. Dat is de conclusie na dit gesprek. Hartelijk dank allebei. Jan-Willem Erisman is hoogleraar stikstof en ook melkveehouder in Groningen. Alex Datema, hartelijk dank. We gaan naar de dichter voor 3, want ik kijk op de klok. Het is bijna 3 uur en die dichter van vandaag is Jan J. Pietersen. De scholen zijn weer begonnen. Grote klassen. Hoe de leerkrachten de lokalen ventileren door ramen wijd open te zetten. Dat zal het virus leren. Wel een geluk. De winters van nu zijn vergeleken met die van vroeger aanzienlijk minder koud. Toen werd de haard gestookt met kolen of met hout. Wat sommige schavuiten bracht tot schelmenstreken. Zoals dat akkefietje met meester Van Leeuwen, die er achteraf waarschijnlijk beter aan had gedaan niet tegen de kinderen te schreeuwen: met mij maken jullie de kachel niet aan. Jan J. Pietersen met zijn kijk op het nieuws in poëtische vorm. Dat ook nog eens een keer. Sophie, zullen we nog een letter doen? Ja, laten we er nog eentje doen. Ja, mensen hebben wel door, hoor, dat we heel weinig letters weggeven vandaag. Dat klopt, het is een kort woord. En hier heb ik er nog eentje, de O. Even kijken, dat is dan de vierde, hè, die we hebben. Ja, de vierde letter is een O. Ja. Als u het weet, villa@omroepmax.nl, dus mailadres, of reageer via de NPO Radio 1 app. Jij bent in de receptie. Wie staat er op de gastenlijst voor het laatste half uur? Ja, ik overval hem er misschien een beetje mee. Jan Heemskerk, die zit hier met zijn mondkapje nog op. Je mag hem even afdoen, Jan, want ik ga je vast even aankondigen. Want we gaan het straks hebben over goede voornemens. We zitten eigenlijk op de piek van de goede voornemens op 11 januari. We gaan het er vooral ook over hebben dat mensen die al lang weer geschrapt hebben. Maar ik wilde toch even vragen, had jij ze nog dit jaar? Ik heb ze allemaal in vervulling laten gaan. Noem er eens eentje. Niet meer dik zijn, niet meer drinken, heel veel sporten. Ik heb het allemaal al gedaan. Ik herken die ook bijna niet. Nou, mooi. Nou, ik hoop dat hij zometeen wel iets meer tekst heeft, die Heemskerk. Zo kennen we hem wel namelijk, maar misschien is dat er ook aangegaan. Dat zou kunnen natuurlijk. We gaan het zometeen horen, het laatste half uur van de villa. Ik naar de keuken gelopen, heb ik een mes gepakt en toen heb ik er strot doorgesneden. NPO Radio 1, podcast. Je hoort moordenaars. Nou, dat was wel heftig eigenlijk. Ex-TBS'ers en andere zware criminelen. Mijn doel was eigenlijk om haar te vernederen. Over een daad. Ik heb iemands leven genomen, maar ik ben geen moordenaar. Over spijt. Als ik spijt zou hebben van alles, dan kan ik wel aan de gang blijven. Dat heb ik niet. En het recht op een tweede kans. Kijk, je kan kijken naar de mens die een moord gepleegd heeft, of je kan kijken naar de moordenaar. Ga naar je favoriete podcast-app voor daders. Trek een pistool. Schiet hem door zijn voorhoofd. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Ik wist één ding zeker. Wie luistert, weet meer. Ster. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. De hele week tot wel 1000 euro cashback op jouw kozijnen. Bestel je kozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Nu tot 1000 euro cashback op jouw kozijnen. Toeleveringonline.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Janine Jansen.

ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, er zijn twee files te melden. In te beginnen nog altijd de A10, de ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit Schiphol onderweg bent naar knooppunt Amstel, een file voor Amsterdam Buitenveldert van 4 kilometer lang, komt daardoor een spoedreparatie en er zijn twee rijstroken dicht. Vertraging daar zo'n 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd in Brabant op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Daardoor is de weg volledig dicht bij de afrit Heusden en het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het zonnige Spanje. We need a holiday. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Spanje vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. You want to be sure, beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. It's a Sunweb holiday. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het laatste half uurtje van de villa over goede voornemens die in de praktijk maar beperkt houdbaar blijken. En de ontknoping van de letterzetter natuurlijk. Hier is Sophie met de laatste twee letters, hè? Ja, de laatste twee letters. Veel mensen gokten op Groningen. Heel erg top of mind. Maar nee, dat gaat hem toch niet worden. Want de laatste twee letters zijn de X en de D. Als u het weet, mail uw antwoord naar... nee, ook uw telefoonnummer, want dan kunnen we u terugbellen... als u de winnaar bent natuurlijk. Villa VDB, het omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, het nieuwe jaar is iets meer dan een week oud. Veel mensen zijn nu alweer gestopt met hun goede voornemens. En waarom lukt het toch maar niet om vol te houden? En hoe moet het dan wel? Ik praat erover met gedragspsycholoog Daan Remark. Hij schreef er een boek over. En met voormalig Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk. Hij is ervaringsdeskundige, goede voornemens. Want heeft daar ook over geschreven. Ja. Hartelijk welkom. Dank je. En jij ook welkom, Daan, natuurlijk. Jan, ik begin even bij jou. Want je bent ooit gestopt met drinken... met tobben. Flink afgevallen ook. Ja, ik heb een heleboel van me afgegooid in de loop van de afgelopen paar jaar. Ja. Wat was dat moment dat je dacht, dit kan zo niet langer? Nou, het ging een beetje in fases, maar het begon met, bij mijn vrouw, mijn lieve vrouw, die op een mooie dag met een beverige stem zei van, liefste, ik moet je wat vertellen. Ik vind je niet meer zo heel aantrekkelijk als je zo dik bent. Oh. Ik was best geschrokken, best een beetje beledigd ook. Maar toen vertelde ze dat ze een hele lieve diëtist had ontmoet. Of ik nou niet een keertje wilde gaan, dat ze een keer doormeten... wegen. Dus ik ben gegaan eigenlijk met het idee van, ik zal je laten zien dat het wel meevalt. Een kilootje links, kilootje rechts. Ik dacht zelf, dacht ik aan 90, 92, 93. Het bleek 110, 111 kilo te zijn. En die diëtisten die trokken de benen niet terug. En die zei, ik heb een hele rijtje met ziektes die jij gaat oplopen als je hiermee doorgaat. Dat is in ieder geval zo succesvol geweest, die strategie. Aan de ene kant mijn vrouw die me dreigde te verlaten. Eigenlijk ook kwam het daar wel op neer. En dan de andere kant, de diëtisten die zei, nou, je moet zo doorgaan, dan maak je het niet lang meer. Dus dat was echt een wake-up call, dit. Nou, ja, wake-up slap in the face, durf ik wel te zeggen, ja. Dus, nou, maar, ik ben, ja. Goed, dat snap ik nog wel. Je krijgt een knal voor je kop en denkt van, ja, en nu dan? Maar hoe hou je dat dan vol? Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, dat is inderdaad het lastigste. Dat heeft iets te maken met een soort... Je hebt natuurlijk die klap in je gezicht, die geeft je een tijd lucht voor om te gaan. Hè? Daar draai je wel een kilometer of wat op door. Alleen op een gegeven moment inderdaad, dan verslapt dat weer. En de kunst is een beetje om onder de radar van je eigen sabotagemechanisme te blijven. Dat is een moeilijke zin, maar het komt erop neer. Als ik minder ga eten, roept mijn systeem moord en brand. Je zegt, hoezo minder eten? Je moet eten, dat is hartstikke belangrijk. Vet. En dan moet je dus eigenlijk zorgen dat het systeem niet in de gaten heeft, dat je eigenlijk een beetje aan het duiken bent en onder de radar probeert een beetje beter. Totdat je begint te ervaren van, wacht eens eventjes, met sport is een goed voorbeeld. Niemand die dik is wil sporten, die vindt het heel vervelend. Maar als je het een tijdje volhoudt en je houdt het even vol, dan zie je op een gegeven moment zie je hertjes lopen en andere diertjes en het zonnetje komt mooi op 's ochtends. Dan denk je, dus eigenlijk stiekem ben je dan toch van gewoonte veranderd. Terwijl je eigenlijk niet het lijkt me ook verstandig om niet de eerste dag die je gaat sporten gelijk een marathon te lopen. Dat doen er veel. Dus op de eerste dag is schoenen kopen eigenlijk wel genoeg. Zo moet je het een beetje zien. Dat en loop je daar naartoe. Dag twee loop je 100 meter en zo bouw je het langzaam uit. Dus je probeer... herkent ze ook meteen, hè, de goede voornemens. Vooral mannen met een glanzend nieuw pak. En ja, nieuwe schoenen, vol ornaat. Ja, maar vaak is de motivatie niet heftig genoeg. En proberen ze te veel tegelijk. Dat is de makkelijkste manier om tot mislukken gedoemd. Als jij meteen met je glanzende pak de polder in rent. Ja. Alles wat pijn de volgende dag, dan is het alweer klaar. Dan komen we bij jou. Jouw boek heet niet voor niks, het jojo-effect. Jan heeft het dus eigenlijk, zonder dat hij dat boek had gelezen, want dat was het toen nog niet eens, goed aangepakt, begrijp ik. Ja, dat klopt. Wat Jan heel goed heeft gedaan, is natuurlijk de hulp van de diëtist is heel belangrijk geweest. Want wat Jan bijvoorbeeld ook had kunnen doen, had op een heel streng dieet kunnen gaan. Had bijvoorbeeld 6 weken kunnen gaan hongeren. Nou, dan was hij gegarandeerd was dat fout gegaan. Want dan had hij op een gegeven moment zulke onbedwingbare eetbuien gekregen, wat heel veel mensen krijgen die hongeren. En dat is eigenlijk ook een heel gezond instinct, want anders honger je jezelf ziek of dood. Maar Jan heeft aan de hand van een diëtiste eigenlijk is hij gezonder gaan eten. En dat is eigenlijk die geleidelijkheid, hè, een andere manier van eten, maar niet opeens radicaal minderen. Dat heeft hem gebracht waar die nu is. Want al die shockdiëten, we kennen ze allemaal wel, eigenlijk zeg je van, doe het gewoon niet, want dat helpt toch niet. Even een tijdje, even werkt het en dan daarna is het weer... Precies, je maakt je eigenlijk jezelf veel te zwaar. Wat jij net zegt, het is hetzelfde als meteen een marathon gaan rennen of binnenkomen in de sportschool en de zwaarste gewichten aanwijzen en te zeggen, die ga ik even optillen. Dat is gedoemd om te mislukken. Het leidt tot heel veel spierpijn en verdriet. En daarna heb je een hekel aan jezelf, want je bent gefaald. In jouw boek gaat het over de term wilskrachtmythe. Leg eens uit. Ja, wilskracht is iets heel moois. Wilskracht werkt heel goed voor eenmalige beslissingen. Dus ik wil iets gaan studeren, ik wil emigreren, ik wil een vaccin halen, ik wil stemmen op die en die kandidaat. En als je dat wil, dan lukt dat ook. Dan doe je dat ook. Maar uit onderzoek blijkt dat juist die herhaalde gedragspatronen, zoals het dan geleerd heet, dus eigenlijk onze gewoontes, die zijn super resistent tegen wilskracht. Je wil een paar chipjes eten, terwijl je de krant leest. Even later de hele zak leeg. Even later heb je hand die hele zak leeg gehaald en gaat de kookwekker, het eten is klaar. En dan denk je, hè? Herkent u dit thuis? Ja, ik wel. Nou ja, het is ook een raar fenomeen, hoor. Dan ben je er als het ware doorheen. Dan ben je aan je nieuwe gewoonte, aan je vezels en je noten en je rapen en noem al die gezonde dingen maar. En dan vind je dat ineens lekker. Dus dat is ook heel raar, dat vroeger vond je dus andere dingen lekker en nu vind je dit lekker. Ik liep op een gegeven moment door een supermarkt en zag een bak aardbeien staan. En ik ben helemaal geen fruitman geweest, ooit vlees, bier, weet je wel. En dan sta je daar ineens en dan denk je, oh, ik heb best wel zin in een bakje aardbeien. Dat was behoorlijk. Wat is er hier aan de hand? Ben ik ziek? Dus ik ben gauw dus naar huis gegaan. Maar op een gegeven moment ben je er door. Maar jij drinkt bijvoorbeeld ook niet meer sindsdien. Je hebt nooit dan meer de verleiding van, als je ergens op een feestje bent, van nou... Nee, gelukkig niet. Het zou heel vermoeiend zijn. Nee. Maar ik denk ook dat als ik zou... Wat veel mensen proberen te doen is een beetje drinken of af en toe een glaasje drinken. Ik heb het gevoel, ik kan het niet bewijzen, dat je daarmee geen dienst bewijst. Dat je dan constant eigenlijk weer maakt dat je weer opnieuw moet stoppen met drinken. Elke ochtend opnieuw. Want het is het nare met alcohol is natuurlijk dat het ook nog eens een hele nare harddruk is. Die dat het meer aan kan richten dan alleen maar een beetje dikke buik. Dus ik heb toen ik er eenmaal vanaf was, na een paar weken, dacht ik, nou, dat moest ik maar zo houden. Maar tegelijk hoor, het is heel moeilijk, want je durft het niet eens aan jezelf te beloven bijna. Dat pas na een redelijke tijd durf je te zeggen, nou, nu ben ik confident genoeg om te zeggen, nee, ik ben gewoon gestopt. En nu alweer 6 jaar. Maar... Dan? Ik zit daar een heel klein beetje anders in. Ik kijk wat je bijvoorbeeld ziet nu, de populariteit van alcoholvrij bier. Die is geëxplodeerd. En dat is niet voor niks. En onlangs zag ik tot mijn grote vreugde ook kratten alcoholvrij bier in de supermarkt. En dat is denk ik eigenlijk het beste teken dat het voor sommige mensen echt een gewoonte is geworden om bier te vervangen. En eigenlijk dat vervangen is relatief eenvoudig te doen. Het voedingscentrum doet dat met de eetwissel. Die zegt, eet in plaats van wat je niet wil eten, neem iets anders wat je ook lekker vindt en ga dat eten. Je ziet het aan het succes van haver en de sojaproducten. Dat zijn eigenlijk substituten en die lijken zo op het origineel dat het helemaal niet moeilijk is om die overgang te maken. Eigenlijk heel makkelijk zelfs. Dus eigenlijk is het nu veel makkelijker dan jaren geleden, omdat die producten er ook nu anders zijn. Ja, dus als stel dat je gewoonte is om elke dag uit het werk thuis de koelkast open te trekken en een biertje te pakken, en je kan dat biertje vervangen door een 0.0 biertje, ja, dan ben je al volgens mij een heel stap verder. Wat is de gouden tip? De gouden tip is om het niet te drastisch aan te pakken. Gedragsverandering kan wel, maar je vecht niet met calorieën, maar je vecht met gewoontes. En gewoontes, dat vergt gewoon rustig aanpakken. Kleine stapjes, steeds ietsje beter. En elk succes dat je boekt, geeft je weer de energie om verder te gaan. Want gedragsverandering kan echt wel. Dat is de boodschap van mijn boek. Alleen, we pakken het vaak op een onhandige manier aan. Inderdaad, op die manier van de sportschool binnenlopen, meteen aan de zwaarste gewichten trekken. En met name met eten, als we dus gaan hongeren, dan gaan we dwars tegen ons overlevingsmechanisme in van ons lichaam. En dat wint eigenlijk altijd. Gelukkig maar. En het levende bewijs zit hier aan tafel. Ja, echt inderdaad. Helemaal. Voorbeeld voor de mensheid ben ik. Ja, Jan, kan dank, zo op een poster. Jan, dank daarvoor. Volhouder Jan Heemskerk hoor u en gedragspsycholoog Daan Remark. Nieuwe liedje van Blauwtsoen is dat. Het heet Wide Open. Nieuws van de NOS dan. Want de nieuwe coronaweekcijfers van het RIVM zijn net binnengekomen met voor het eerst meer dan 200.000 besmettingen in één week. NOS-collega Ben Meinersma heeft het allemaal op een rij gezet. Ben, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staan we ervoor met z'n allen? Nou, wat we nu zien hebben we nog niet eerder gezien sinds het begin van de coronacrisis. Meer dan 200.000 besmettingen, een groei van 77% in een week tijd. De kans dat je nu op straat een besmet persoon tegenkomt is nog nooit zo groot geweest als nu. En dat komt omdat het R-getal van Omicron nogal hoog is. Dat is 1,63. Dus dat betekent dat elk persoon wat Omicron heeft gemiddeld 1,63 andere personen besmet. En dat veroorzaakt die gigantische stijging. En dat R-getal is zo hoog ondanks de maatregelen. We hebben natuurlijk al een heleboel maatregelen genomen. En toch groeit het ontzettend hard door. Zie je vooral eigenlijk bij jongeren. In de categorie zeg maar 15 tot 30 jaar. Heel specifiek de groep 18 tot 24-jarigen. Die zagen afgelopen week een stijging van 300%. Er zijn drie keer zoveel besmettingen in deze leeftijdsgroep. Bij ouderen zien we eigenlijk nog nauwelijks stijging. Op dit moment gebeurt het bij de jongeren. Maar we weten ja, wat zich bij de jongeren afspeelt. Dat gaat in de loop van de golf. Dat komt vanzelf ook bij die ouderen uit. Dat is een beetje een uitsplitsing zeg maar, van al die cijfers die dan over ons heen worden gestrooid. Zie je verder nog opvallende zaken in die cijfers? Nou, wat opvallend is dat het RIVM schrijft over de herinfecties. Dus wat als jij besmet bent geweest met Delta, kun je dan over je Omicron krijgen? Ja. Nou, dat was het afgelopen half jaar was 3% van de besmettingen was een herinfectie, dus nauwelijks. Afgelopen week was het 13%. Dus dat betekent dat als jij Delta hebt gehad, dat de kans toch weer aanzienlijk is dat je ook gewoon nog Omicron kunt krijgen. Dat betekent niet dat je ook nog in het ziekenhuis kunt belanden. Daar zeggen ze niks over. Maar dat je het weer krijgt, dat je opnieuw besmet raakt. Die kans is dus veel groter geworden sinds Omicron. Als je kijkt naar de ziekenhuiscijfers dan, ziet het er dan hoopvol uit als het gaat over wat veel mensen graag willen, dat die maatregelen versoepeld worden? Maar dat is een beetje dubbele. Ondanks deze records aan besmettingen gaat het in de ziekenhuizen tot nu toe best goed. Minder dan 1500 mensen in het ziekenhuis, minder dan 400 mensen in de IC. Dat zijn echt goede cijfers, dat daalt gewoon. Maar ja, dat komt natuurlijk wel omdat dat allemaal nog het gevolg is van Delta. En wat er met Omicron aan de hand is, wat we daar gaan zien, dat weten we nog niet zo goed. Dus dan kunnen we beter naar het buitenland kijken. Nou, dan zien we bijvoorbeeld Denemarken, Verenigd Koninkrijk, wordt dan veel naar gekeken. Dat ziet er licht hoopvol uit. Maar of het echt goed nieuws is, kunnen we ook niet echt zeggen. De vraag is dan in Denemarken bijvoorbeeld, is daar de piek nu bereikt? Weten we nog niet helemaal goed. Op basis van de Nederlandse cijfers is het echt nog te vroeg. Want de jongeren die raken nu besmet. Het zijn de ouderen die naar het ziekenhuis gaan. Dus het is echt nog een kwestie van weken voordat je dat echt stevig in de ziekenhuiscijfers gaat zien. Dus dan moeten we toch ons baseren, en dat zal het OMT ook doen, denk ik, op de cijfers in het buitenland. Voor Nederland is het echt nog te vroeg om hier iets over te kunnen zeggen. Want OMT komt eerst met een advies en dan krijgen we vrijdag een persconferentie waar we horen wat er gaat gebeuren. Precies, vrijdag zal dan bekendgemaakt worden of er mogelijk sprake is van versoepelingen. Ja. Dank, Ben en Meindersma was dat, van de NOS. U luistert naar Villa VVV. Het woord van de dag, tenminste in ons spel letterzetter, was Sophie. Ja, ik kende het nog niet tot vandaag, maar het is doxing. Met die X erin, altijd lastig. Maar toch waren er snel mensen bij hè, die het goed hadden. Heel snel, ja, echt knap. Ja, doxing is overigens, dat is dus dat je gegevens van iemand vrijgeeft, hè, persoonsgegevens, eigenlijk om diegene te intimideren, zodat iedereen dan bij diegene in de straat gaat staan. Dat is doxing. Anne Dokter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uit de stad Groningen. Uit de mooie stad Groningen, inderdaad. Staat hier nog vier overeind, de prachtige Ola Grieze? Ja, die staat toch overeind. Ja, ik check het altijd bij even, want dat moet natuurlijk. De Martini-toren, daar gaat het over. Anne, we gaan snel spelen, want jij wilt ook dat schort winnen natuurlijk. Want je hebt nu al het Max prijzenpakket. Er zit onder meer een puzzelboek in met nog veel meer mooie Max-spullen. Maar dat Villa VDB-schort, dat is de hoofdprijs als jij ook nog drie vragen goed kan beantwoorden over dit onderwerp. Ja. Hier komen ze. Vraag 1. Wat betekent doxing eigenlijk? Wat het woord zelf betekent. Oh. Ja, wat wordt ermee bedoeld? Dat is dat. Volgens mij heb je dat net gezegd. Het online verspreiden van persoonsgegevens. Ja, ja ik heb al gezegd dat ik de slechtste quizmaster van Showbiz City ben. Ja. Maar goed. Vraag 2. Doxing is nu nog niet strafbaar. Maar vorig jaar is in de Tweede Kamer wel een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om doxing strafbaar te stellen. Welke partij stemde als enige tegen in de Tweede Kamer? Forum van Democratie. En dat is goed. Dan vraag 3. Voor welke twee groepen wordt het delen van persoonsgegevens, doxing dus, niet strafbaar als dat nodig is voor het algemeen belang? En als je het één van die twee noemt, dan vind ik het goed. Nou, de overheid. Geen idee. Nee, het is niet de overheid. Dus er zijn twee groepen. ethisch doxing hebben we het dan eigenlijk over, hè? Ethisch doxing noem je dat? Nou ja, misschien helpt dat een beetje. Nee, durf het niet te zeggen. Ah. Hè? Ja, ik mocht niet. Ik heb natuurlijk al een beetje eentje weggegeven, dus om er nou twee weg te geven, dat is ook weer zoiets. Jammer. Maar ja, we gaan maar niet uit. Ik heb ondertussen journalisten en klokkenluiders. Oh. Ach! Kijk. Ja, het was buiten de Zoomer, helaas. Ja. Dat kunnen we niet goed rekenen. Maar ik begrijp dat je vaker meespeelt, dus blijf het gewoon proberen. En wie weet, spreken we elkaar nog een keer in deze uitzending. Dat kan gewoon. Okay. Prima. Dank voor het meedoen, hè? Ja, Anne Dokter was dat in Groningen, in de letterzetter. En nu op NPO Radio 1, Candy Staten. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have. Uit 1976, Candy Staten en Young Hearts Run Free. Gert Kluuk heeft zijn discobroek aangetrokken. Die zit klaar voor het nieuws van 3:30. En na 3:30 gaat de EO verder hier op NPO Radio 1 met In Geld of Je Leven. Daarin gaat het over de kritiek van het Centraal Planbureau op de betaalbaarheid van de kabinetsplannen. Te gast is de hoofdeconoom van ING, dat is Marieke Blom. Ik wens u een prettige dinsdagmiddag verder. Goeiedag. Tot morgen. Een programma van Max. Ster. Alle ondernemers opgelet. Hey, boekhouden.